السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عنوان كلمة إليكم معشر السامعين: الصبر في سبيل الدعوة إلى الله. كونا صبرا katika njia ya kulingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala na umuhimu wake na yale manufaa makubwa ambayo hupatikana katika kuwa na subira hiyo kwa kila mmoja, kwa kila abd min ibadillah, kwa kila mja miongoni mwa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi yuridu an yalqa Allah azza wa jalla wa huwa radin anhu, ambaye anataka aende akutane na Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama, ilhali Allah tabaraka wa ta'ala yuko radhi naye. Ayuha nnasu rahimakumullah, eleweni kwamba sisi ni waja wa Allah tabaraka wa ta'ala, na hili linaeleweka kwa kila mmoja katika fitra aliyoumbiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, أننا عبيد لله عز وجل. أنا سمع الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا متقرر في فطرة كل واحد منا أننا عبيد لله. سيسني وتوانا nani watumwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye tunaye sayyidi wetu Allah tabaraka wa ta'ala, as-sayyidullah. Anasema subhanahu wa ta'ala: rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir li'ibadatihi. Kwa hiyo yeye ndiye rabbu samawat, yeye ndiye rabbu al-ard, yeye ndiye rabbu ma bainahuma. Hakuna zaidi ya rabbu na marbub, sisi ni marbubun. Na wala hakuna shaka annana fi azminatin تظهر فيها الغربة بين حين وآخر. نجامبو أمبالو هالينا مشاكا كوامبا سيسي وتوموا واجا والله تليو أمبا فلنغو لعبادة توبو كتكزاما أمبازو هذهيري نانياكي غربة ule unyonge, ule ugeni, ule udhaifu. Sababu ghurba na istidhaaf, wanasema ahlul ilmi, qarinan ma yanfakku ahaduhuma anil akhar. Anta gharib wa anta mustadhaaf, anta mustadhaaf bas anta gharib, lianna alghurbata wal istidhaaf qarinan. Ghurba, ugeni na kunyongeshwa, haya mawili ni marafiki, haliachani moja likaachana na mwenzake. Ma yanfaku ahaduhuma anil akhar. Kwa hiyo elewa wewe gharibu kwamba wewe ni mustadhaaf, wewe mustadhaaf, wewe gharibu. Na hili amelitaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wana wa Israel, kwamba walikuwa ni ghuraba, na kwa kuwa ni ghuraba wao ni mustadhaafun. Wanuridu an namunna ala alladhina istudhifu fil ard wa naj'alahum a'imma wa naj'alahum alwarithin wa numakkina lahum fil ard. Tunataka tuwaneemeshe wale walionyongeshwa ardhini. Tunataka tuwajalie wao kuwa ni viongozi. Tunataka tuwafanye wao kuwa ndio warithi wa ardhi hii, kwa sababu hii ardhi ni milki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huwarithisha watakao katika waja wake. Yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Sasa ni jambo ambalo halina wasiwasi wala halina mashaka ya kwamba sisi tupo katika nyakati na zama ambazo hudhihiri ndani yake ghurba, ugeni, wakaonekana ahlu sunnati wal jamaa ghuraba, wageni, bali wanabofishwa baina ya muda fulani na muda mwingine, hasa hasa ghurba ambayo hudhihiri ghurbatu din, ugeni katika hii dini aliyokuja nayo Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa ghurbatu man bi kitabillah, na ugeni kwa wale ambao kwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wa sunnati rasulihi, na mwenendo wa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mustamsikin, wameshikamana navyo, hao kadhalika watapatwa na ghurba, na itadhihiri kutoka kwao ghurba, ilhali ya ugeni na unyonge na udhaifu. Na hili ambalo litadhihiri kwetu sisi sigeni wala halitokuwa ni kiroja. Kiroja ni kitu ambacho kimetokea, hakina mfano, hakijawahi kuonekana, kituko. Hili sigeni. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala kumwambia mtume wake sallallahu alayhi wa sallama, wa laqad kudhibat rusulun min qablik fasabaru ala ma kudhibu wa udhu hatta atahum nasruna wa la mubaddila li kalimatillah ولقد جاءك من نبأ المرسلين حقيقة يا محمد ولشكذبشوا متومه waliotangulia kabla yako. Wewe Muhammad si kiroja, usishangae hayo unayoambiwa, usipatwe na butwaa kwa hiyo hali unayoiona. Kul ma kuntu bid'an min ar-rusul, waambie mimi sikuwa kiroja kutokamana na mitume, mimi si wa kwanza. Kadhalika Allah anamwambia katika hii aya, walaqad kudhibat rusulun min qablik, walishakadhibishwa mitume kabla yako. Fasabaru ala ma kudhibu, walikuwa na subira juu ya kule kukadhibishwa kwao. Wa udhu, bali juu ya kule kuudhiwa kwao. Hatta atahum nasruna, mpaka pale ilipowajia nusra yetu. Wala mubaddila likalimati Allah, na wakuyabadilisha maneno ya Allah hayupo. Kwa hiyo hali hii ya ghurba ambayo tunaihisi na kuiona na kuishi nayo, singeni imetokea kwa waliotutangulia. Bali aliambiwa Muhammad alayhi salatu wassalam kwamba pia kwake singeni ilitokea kwa waliowatangulia katika ndugu zake miongoni mwa mitume na manabii alayhi salam. Allah akawa anampa habari zao kama kukejeliwa, wamekejeliwa ndugu zako ya Muhammad. Wako walioambiwa wenda wazimu wakajitetea, ma bi jinna, sina wazimu, walakinni rasulun min rabbil alamin, mimi enyi watu wangu sina wazimu, mimi ni mtume niliyetumwa kutoka kwa Mola wa walimwengu wote. Uballighukum risalati rabbi, nimekuja kuwafikishia risala kutoka kwa Mola wangu, nimekuja kuwa nasihini. Anajitetea mtume wa Allah alayhi salam. Kwa kadhalika Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhihi alhaq, na yote tunayokupa mkasa wake ewe Muhammad kutokamana na habari za ndugu zako katika mitume na manabii, haya nuthabbitu bihi fuadak, tunataka kwa haya tunayokuhabarisha kuuthibitisha moyo wako, uone kwamba kumbe kadhalika waliotangulia walipatwa na haya. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam, walikadhibishwa kabla yako katika mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na sisi wa leo ambao tunajinasib katika kupita katika njia ya Rasuli alayhi salatu wasallam, ni lazima tupatwe na yale ya Rasuli alayhi salatu wasallam. Yaweza yasiwe yote au yasiwe kwa kiwango kile, lakini kila atakayepita katika njia ya da'wa lazima atasuibiwa. Huenda akasuibiwa mwili wake, au akasuibiwa heshima yake, au akasuibiwa utu wake, au akafukuzwa akatolewa katika mji wake. Haya ndiyo yaliyompita bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Na ndio maana ya maneno wanayosema ahlul ilm kwamba al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar jihad. Kuamrisha mema, kukataza yaliyokuwa mabaya, kukataza jamii mambo walioyazoea, walioyarithi kutoka kwa babu zao na jadi zao, ikawa kuna ugumu kubanduka au kujinyofoa kutoka katika yale, fahamu kwamba unakinzana na hawa za watu katika nafsi zao, watakusibu. Ya bunayya aqimis salaa wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur. Ewe kijana changu kipenzi, anasema Luqmanul Hakim alayhi salam, simamisha sala, amrisha mema, kataza maovu, kisha kuwa na subira juu ya yale yatakayokupata. Kwa nini amemwambia awe na subira wakati aliyomwamrisha kamwamrisha swala? Hakumwambia ashike upanga, hakumwambia abebe mkuki, hakumwambia atafute mshale na uta na upinde, bali kamwambia amrisha mema, kamwambia kataza mabaya. Alipomtajia haya mawili akamwambia wasbir ala ma asabak, kisha uwe na subira juu ya yale yatakayokusibu, kwa maana ya al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar jihad fi sabilillah. Na ndio maana akasema al-Imam Shaykhul Islam rahimahullah ar-raddu 'ala ahli al-bid'ah mujahid fi sabilillah, anayewaraddi na kuwajibu kubatilisha shubha za watu wa bid'a, huyo naye ni mujahid fi sabilillah. Bali akasema al-Imam Abdul Qayyim rahimahullah kwamba katika jihadi mbili, jihadi bora kuliko zote ni jihadi hii ya kujibu shubuhat za al-mubtilin, watu wa shubha. Kwa sababu akasema rahimahullah, jihadi hii hawaiwezi isipokuwa wateule walioteuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ama jihadi ya upanga na silaha, hii yawezwa na kila mmoja wetu. Fasabaru ala ma kudhibu wa udhu, walikuwa na subira juu ya kukadhibishwa kwao na juu ya kuudhiwa kwao. Na kwa kuwa subira huleta kheri, Allah anasema hatta atahum nasuruna, mpaka pale ilipowajia nusra yetu na ushindi. Kwa hiyo tunaona katika hii aya kwamba manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala na mitume wake, wabebaji wa sharia kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwenda kwa nyumati zao, wamekutana na hii al-ghurba, bali wamekutana na vitimbi vikali, fariqan kadhabu wa fariqan yaktulun, kundi liliwakadhibisha mitume wa Allah na manabii, kundi liliwaua mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, waliwaua mitume wa Allah. Mitume wa Allah na manabii wake, wabebaji wa sharia kwenda kwa watu, haya yaliwakumba na haya yaliwakuta kwa kiasi kikubwa ambacho sisi wa leo hatuwezi tukakipata. Na katika yaliyothibiti kwenye Bukhari na Muslim ni kisa cha Waraka ibn Naufal, ametaja Imam Bukhari katika Bad'ul Wahyi kutoka kwa ummi lilmu'minina ummi Abdillahi Aisha radhiyallahu ta'ala anha, akitaja jinsi alivyoanza bwana mtume sallallahu alayhi wasallam unabii wake, kwamba kwanza zilikuwa zikimjia ndoto ambazo zinakuja kuendana na uhalisia, kisha akaondoka alayhi salatu wasalam akaelekea kwenye pango Hira, yatahannathu fi ghari Hira, akiwa anamwabudu mola wake kwenye jabali Hira, mpaka akajiliwa na Jibril alayhi salam kule akiwa yuko peke yake, akamwambia ya Muhammad iqra, soma Muhammad. Akasema ma ana biqari, sikuwa mimi msomaji. Fahazzahu hazzan anifan, akamtikisa na akambana mpaka pumzi zake za mwisho, akamwacha. Akamwambia tena qala la huqra, soma. Akasema ma ana biqari, akamrudia kwa yale aliyomfanyia mpaka mara ya tatu. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min 'alaq, iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Akarudi bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam Makkah kwa mke wake Khadija, yarjufu fuadu, moyo wake ukiwa umetaharuki kwa yale aliyoyaona katika jabali Hira, akiwa anasikika anasema laqad khashitu ala nafsi, hakika nachelea nafsi yangu. Wanasema ashurahu alhadith, kwa maana kwamba nitakufa mimi kwa mazingira haya. Khadija akamwambia kalla, hilo halipo ya Muhammad, hawezi mola wako akakufedhehesha wewe katika sifa zako unafanya kadha, katika sifa zako kadha. Akamtajia mema na mazuri aliyokuwa akiyafanya alayhi salatu wassalam, akisema zammiluni zammiluni, akafunikwa maguu. Mwisho Khadija akaona ampeleke kwa mtoto wa ammi yake Waraka ibn Naufal, na alikuwa ni mwandishi akiandika maandishi ya Kiarabu na akiyasoma, kadhalika akiandika maandishi ya Kiibrania. Akaenda naye akamwambia ya Waraka isma min ibn akhik, msikilize mtoto wa kaka yako akusimulie. Akasimulia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam lile ambalo ameliona katika jabali Hira, huyu ambaye aliwahi kuwa ni mnasara Waraka ibn Naufal, maelezo aliyopewa na Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Akamwambia innahu an-namus al-akbar, huyo unayenipa habari zake ni malaika mkubwa sana. Namus ndiye ambaye alikuja kwa Musa ibn Imran, na wewe kwa haya utakuja kuwa ni nabii wa umma huu. Ya laitani fiha jadha akunu hayyan hina yukhrijuka qaumuk, ya laiti mimi Waraka kipindi hicho Allah tabaraka wa taala akanirejesha katika hali ya undama, nikawa ndama, nikarudi kwenye marhala ya ushabab, sio mzee mimi Waraka. Natamani kipindi hicho ningerudi kuwa ni jadha, ndama, mtoto wa mbuzi. Tena niliyokuwa hai pale watakapokutoa wewe watu wako. Akasema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam awamukhrijiyahum, hivi wao watakuja kunitoa hapa Makka? Akasema Waraka bin Naufal, naam, ndio, lam yati rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udi, hajawahi kupatikana, haijawahi kutokea, hatuja patapoona mtu aliyekuja kwa mithili ya leo uliyokuja nayo katika haki na dini ambayo inakinzana na tamaduni na nyenendo za watu, isipokuwa atakuja kufanyiwa uadui. Na laiti siku yako hiyo ambayo utakuwa umedhihiri, mimi nitakuwa hai, ansuruka nasran muazzara, nitakuja kukunusuru nusra ya kishindo. Mahalu shahid, ma jaa rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udi, hajawahi kuja yoyote kwa mfano uliokuja nayo wewe isipokuwa atafanyiwa uadui. Na kweli alifanyiwa uadui Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye huyu ndiye ruwaza yetu njema tulioambiwa na Allah tumtazame. Akasema subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira, hakika amekuwa mtume wa Allah kwenu nyinyi Waislamu ni ruwaza njema, mfano mwema wa kuiga kwa yule ambaye anamtaraji Allah subhanahu, kwa yule ambaye anaamini kwamba iko siku ya mwisho. Yeye amfanye ni mfano wake, amtazame katika hali zake, aangalie katika da'wa zake vipi ameanza. Ameanza na msingi wa tauhid. Lipi ambalo amelipa kipaumbele? Ameipa kipaumbele tauhid. Yapi ambayo yamemsibu na yapi ambayo yamemkuta? Amevunjwa sehemu ya meno yake. Yapi aliyomkuta katika sadili da'wa? Alifukuzwa, akatolewa katika mji wake anaoupenda, ambao mpaka siku anatoka anaiwelekea na anaiambia Makka, ya Makka, ewe Makka, hakika wewe min ahabbi biladillah ila Allah wa min ahabbi biladillah ilayya, walaula anna qaumaki akharajuni minki ma kharajt, ewe Makka, hakika wewe ni katika miji inayopendeza mno mbele ya Allah. Wewe Makka ni mji ambao unapendeza mno kwangu mimi katika miji ya Allah, na lau kama si watu wako kunitoa Makka nisingelitoka kwako. Katolewa, idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka au yaqtuluka au yukhrijuk wayamkurun wayamkuru Allah wallahu khairul makirin. Kumbuka Muhammad, pale walipokaa wakasuka njama zao wale waliokufuru, kwamba eti ima wakufunge au wakuue au wakutoe katika mji wako, na wanaendelea kupanga njama zao, na Allah anabatilisha njama zao, na Allah khairul makirin. Haya yalimkuta Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali yamemkuta mabaya zaidi katika kipindi ambacho kwamba azza an-nasir wa kunusur hayupo. Abu Talib kafa, Khadija aliyokuwa akimfanyia muanasa na maliwazo kafa radhiallahu anha, hana mwingine anayemtegemea akaona aende Taif, aende akatangaze risala ya Allah, aombe wa kumnusuru katika kusimamia kufikisha risala ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fadhahaba, akaenda alayhi salatu wassalam, akaitangaza nafsi yake, dhahaba liyuridha nafsahu ala abdi Yalila bin Abdi bin Kulal. Akaenda kwa huyu bwana Abdi Yalila bin Abdi bin Kulal, asimuitike wito bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, hakumkubalia, bali akayafanya aliyoyafanya, akawatafuta sufaha wakampiga mawe bwana Mtume alayhi salatu wassalam, akavuja damu alayhi salatu wassalam, akashuka Jibril alayhi salam sehemu inaitwa Qarnul Manazil, ambayo ni miqati ahli Najd. Akamwambia, ya Muhammad, inna Allah qad sami'a ma qulta liqaumik wa ma ajabaka bihi qaumuk wa huna malakul jibal falau shi'ta la atbaqa alayhim al-akhshabayn. Muhammad, Mola wako Allah tabaraka wa ta'ala ameyasikia yale maneno mazuri yenye kulenga hidaya yaliyotoka kwako kuwaambia watu wako. Allah ameyasikia hayo, na yale majibu ya kifadhuli yaliyotoka kwa watu wako pia Allah kayasikia. Lakini hapa niko naye malaika wa milima na majabali, ruhusa yako ya Muhammad, kama utataka la atbaka alayhim al-akhshabayn, huyo malaika wa milima na majabali atawasambaratisha hawa kwa milima miwili tu, atawasagarisha. Toa amri ya Muhammad. Akasema, la bal arju an yukhrija Allah min aslabihim man ya'budu Allah wahdahu la sharika lah. Wasifanywe hivyo, bali mimi nataraji kwa Allah subhanahu wa ta'ala atatoa kutoka katika migongo ya hawa wanaonikadhibisha leo hii na kunipiga, wale ambao watakuja kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wampwekesha subhanahu wa ta'ala, wala wasimshirikishe na kitu chochote. Haya ndio aliyosema bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam.